Bona yebo bayana, oko singa imama. Olo bisaka yete olobili susu, nakutio na maboko na ye. Lobili susu, nakutio na voiture na ye. Eloko na sala, na evite omo kilio. Likambo nini yonanga ina ye. Likambo nini yona ye na ngai Mwasi mobimba alata mobali kolata ye Mwasi mobimba alata pantalon na ndako ye Mobali aloba alingi aloba te opandeko Mama Oko singai mama Yona ye boboyana Oko singai mama Olobisaka yete olobili susu Nakutio na maboko na ye Lobili susu, nakutio na voiture na ye Eloko na sala, na evite omo kilio Likambo nini yo na ngai na ye Likambo nini yo na ye, lisolo ya mato ye Mwasi mobimba, ayo kangai teo pandeko Mwasi mobimba, ayo kangai teo pandeko Na lo bandenge na lingi Andi mangai teo bandeko e Oko singai mama Yona ye boboyana Oko singai mama Olobi saka yete olobi lisusu Nakutio na maboko na ye Lobi lisusu Nakutio na voiture na ye Eloko na sala Na evite omo kilio Likambo nini yona Likambo nini yo na ngai na ye Mwasi mobimba na pesa mbongo ya kolia Mbongo ya sanza mobimba Mwasi andi mangate bandeko Akaboli ngai mbongo biteni sambo na ndako Eteni ya liboso akomina banzambe ya sikai Eteni ya mibale akindi epa ya mama na ye Eteni ya misato mbongo ekende na muziki Eteni ya mine, mbongo eke na likele mbae Eteni ya mitano, mbongo eke na sapato e Eteni ya motoba, mbongo eke na pavion senke Eteni ya sambo, atiki moke moke na ndako e Oko singai mama, yona ye boboyana Oko singai mama, olobisa kayete olobili susu Nakutio na maboko na ye Lobili susu, nakutio na voiture na ye Eloko na sala, na evite omo kilio Likambo nini yo na ngai na ye Likambo nini yo na ngai na ye Mwasio yo alobi ngai na lobaka mingi bandeko Nzambe pe apesa ye monoko ya koloba Nzambe asala atamu na evai Baloba Eva Sala, basi ya mokirie Baloba Adamu, asala mipalie Kasie paya Eva, jisoto mono kompasie Natonga elamba, ye abambaye Ye alingi kaka kolata, oya sika na magazinie Feti yonso akenda alingi kaka ya sika ye Ngai na ye, kaka, oyo pabamba kae hey! Oko singai mama, yona ye boboyana Oko singai mama, olobi saka yete olobi lisusu Nakutio na maboko na ye Lobi lisusu, nakutio na voiture na ye Eloko na sala, na evite omo kilio Likambo nini yona ye na ngae Likambo nini yona ngae na ye Mwasi mobimba koma carte pilare na quartier Banzela nyonso akoma na ende kobongisa ye Matiti na fulu akoma na ye kopusa ye Quartier mobimba baye baye na yolo nor mama Oko singai mama Yona ye boboyana hey. Oko singai mama Olobisa kayete olobili susu Nakutio na maboko na ye Lobili susu, nakutio na voiture na ye Eloko na sala, na evite omo kilio yanga imbongo akabola yanga alobiso ki abimi na nzela ati mbongo na ye na katia porte monnaie au bandeko a quelque luka ba petit poussin au bandeko oh a quelque luka ba bogos au bandeko mbongo na nge bana mike basilisi basilisi kana lo banini na ndako mama mama eloko na sala na yebite o mokilie Oko singai mama, yona ye bobo yana Oko singai mama, olobi saka yete olobi lisusu Nakutio na maboko na ye Lobi lisusu, nakutio na voiture na ye Eloko na sala, na evite o mokilio Mokilie baby, e baby, e bandeko mama Kilioyo Mokilie baby, e baby, e mama Basi bakoma kozwa mbongo mboba lesaka bana ya bato Basi bakoma kozwa mbongo basomba bilamba ya bana ya bato Ngali Oh mama oh mama eh Oko singai mama yona ye bobo yana Oko singai mama olobi saka yete olobi lisusu nakutio na maboko na ye Aungana na olobi lisusu nakutio na voiture na ye Eloko na sala, na evite o mokilio Likambo nini yo na ngai na ye Likambo nini yo na ngai na ye Mwasi na pesi ye mbongo, po wa sala mbongo Kapitele na entere mwasi akboli yango kokolo mama Oko singai mama, yo na ye bobo yana Oko singai mama Olobi saka yete olobi lisusu nakutio na maboko na ye Lobi lisusu nakutio na voiture na ye Eloko na sala na evite o mokilio Likambo nini yo na ngai na ye Likambo nini yo na ngai na ye Mwasi likambo nyonso asala kangai na ndako Nakende koloba epa ya mama na ye Mama na ye andimanga ya atamokete opandeko Mama na ye abota na mibali libwa Mwana na mwana tata na tata opandeko Tel mère, tel fille Tel mère, tel fille opandeko hey! Oko singai mama Yona ye bobo yana Oko singai mama Olobi saka yete olobi lisusu nakutio na maboko na ye Lobi lisusu nakutio na voiture na ye Eloko na sala na evite o mokilio Likambo nini yo na ngai na ye hey. Likambo nini yo na ngai na ye Mwasi asali ngai soni Soni ekoti motema Tangwaza laka nanga bandeko tokotaka babirozo mie Tangwaza laka nanga bandeko na lakisaka yenyo swalingaka Sima tobo eni mosala kokota babiroyo tokendeke Akomina bakuzin, akomina balekyo Nakosala ninyo, mokili epeti bango fimboe oh. Oko singai mama, yona ebobo yana Oko singai mama Olobi saka yete olobi lisusu nakutio na maboko na ye Lobi lisusu nakutio na voiture na ye Eloko na sala na evite o mokilio Fote na yete fote ya famiye Ya solo Fote na yete fote ya famiye Dedika Fami na ye linga boye naloba nini o mama Mama apota bana libwa na mibali libwa o bandeko Mwana na mwana tata ndenge nini mwana na ye abongae Oko singai mama yona ye bobo yana Oko singai mama olobi saka yete olobi lisusu nakutio na maboko na ye Lobi lisusu nakutio na voiture na ye Eloko na sala na evite o mokilio Likambo nini yo na ngai na ye Likambo nini yo na tamu na evai Tika na yemba Adam osalinga likambo ye tika na yemba Eva bomanga koboma ye likambo nini yo na ngai na ye mwasi apesi ngai mwana ndoki ya butu opandeko mwasi azali na magazini monene na butu opandeko mbongo na kopesa na moyi ye mosala kolia na butu likambo nini Eva bominga koboma mama okosingai mama yo na ye boboyana okosingai mama olobisaka yete olobi lisusu nakutiyo na maboko na ye lobi lisusu nakutiyo na voiture na ye eloko nasala nayebi te o mokili o alambeli ngai mbisi ya mikuwa e nalembisi mbisi ekanga minga na mongongo mwasi abimi ake kolukela ngai monganga e nazili monganga monganga akomi te na ndako bandeko bana bakamati ngai na kipoyo bandeko ngai nakomi lopitalo mwasi aoki sango epai ye azalaki kosaka na ye likambo nini yo na ngai na ye likambo nini yo na ngai na ye likambo nini basi basi osalaka mibali boye mama likambo nini mibali basala bino nyongo nini bakumba mama okosingai mama yo na ye boboyana okosingai mama abitori olobisaka yete olobi lisusu nakuti yo na maboko na ye lobi lisusu nakuti yo na voiture na ye eloko nasala nayebi te o mokili o likambo nini yo na ngai na ye likambo nini yo na ye na ngai voiture nasombela ye mosala kokumba mingali voiture nasombela ye mosala kokumba mingali soki bamoni ye bafundi alobi akumba lisusu voiture te okosingai mama yo na ye boboyana okosingai mama olobisaka yete olobi lisusu nakuti yo na maboko na ye lobi lisusu nakuti yo na voiture na ye eloko nasala nayebi te o mokili o mwana makoboe makoboe akalele kwa Adam Salinga Likamboe. Tikana Yemba. Eva Bomanga Koboma. Likambo nini yo nangai na ye. Mwasi apesingai mwana. Ndoki abutu o bandeko. Mwasi azali na magazini monene na butu o bandeko. Mbongo na kopesa na moyi e mosala kolia na butu. Likambo nini Eva Bominga Koboma mama. Oko singai mama, yona ye boboyana. Oko singai mama, olo bisaka yete olo bili susu. Nakutio na maboko na ye, lo bili susu. Nakutio na kwatire na ye, eloko na sala, na evite omo kiyo. Alambelinga imbisi ya mikuwa e. Na lembisi mbise kanga minga na mongongo. Asende. Mwasi abimi ake kolukela ngai monganga e. Nazili monganga monganga komite na ndako bandeko. Bana baka matinga e, na kipoyo bandeko. Nga na komi lopitalo mwasi aoki sangwe pai ya zaraki kosaka na e. Likambo nini yo na ngai na ye. Likambo nini yo na ngai na ye. Likambo nini besi. Basi, osala kami bali boye mama. Likambo nini mipali basala bino. Nyongo nini bakumba mama. Oko singai mama. A mama. Yona yebo boyana. Oko singai mama. Abitori. Olo bisaka yete olo bili susu. Nakutio na maboko na ye. Lo bili susu. Nakutio na vantire na ye. Eloko na sala. Na evite omo kiyo. Likambo nini yo na ngai na ye. Likambo nini yo na ye na ngai. Voiture na sombela ye mosala kokumba mingali. Voiture na sombela ye mosala kokumba mingali. Soki bamoni e bafundi alobi akumba lisusu voiture te. Oko singai mama, yo na ye boboyana. Oko singai mama. Olo bisaka yete olo bili susu, nakutio na maboko na ye. Lo bili susu, nakutio na voiture na ye. Eloko na sala, na evite omo kiyo. Moka li nana ye. Mwana mwana mwana.